Донизу вони збігли асфальтом, минаючи ошатні будиночки, які реставрували до Олімпіади, і тепер вуличка була наче один великий музей-виставка. Та Софія не мала охоти розглядати вироби майстрів-художників. Їй кортіло пройти стежкою Меланки. Хто її знає, ту стежку? Де вона тоді була? Може, там, де нинішня вулиця, може й ні. Отож Софія відшукала якийсь протоптаний людом шлях, і вони з Арсеном рушили вгору. Подумки Софія промовляла слова своїй героїні і намагалася уявити ніч, напади холодного злого вітру, що прагнув загасити свічку, зливу, яка безжально шмагала обличчя Меланки. Страх, що вона не встигне принести свічку воєводі, і тоді Івана стратять. Спочатку вона підганяла Арсена. Швидше не встигнемо. Але потім її запал згас. Долати крутий узвіз, навіть спираючись на міцну Арсенову руку, було важко. Вона глянула вгору. Ще навіть не половина шляху, а вона вже стомилась. Але ж не повертатися тепер назад. Сама вигадала цю романтичну пригоду. Що, мала? Ніженьки болять. Вже не хочеш рятувати свого Івана? Засміявся Арсен, перехопивши її погляд. Веди, веди, Сусанін, вперто проказала Софія. Ще чого? Я що, не така, як Меланка? Ходімо далі. Половина шляху. Тренованому тілу Арсена такий маршкидок був за виграшки, а Софія задихалась і, хочеш не хочеш, мусила уповільнити темп. Все частіше спиралася на його руку, а невдовзі Арсен зупинився ніби для перепочинку. «Ти що гадаєш? Я залізний? Мушу відпочити». Софія бачила, що він може пройти цей шлях без перепочинку разів зо п'ять, але вдячно стиснула його руку і присіла на суху, вже по осінньому жовту траву. Останні метри шляху вона долала вже на одній упертості. Вже сил нема. Але вже, мабуть, близько. О, тільки б сили стало донести. О, тільки б тут не впасти на дорозі, як падала на тій слизькій горі. Ну, як твоя свічка маленька донесла? Знущаєшся. Ну-ну, знущайся над беззахисною жінкою, прикинулася янголятком Софія. Нікому мене нещасно захистити. От ти береш на кпини. Як це нікому? Та я тебе сам від усього на світі захищу. Так уже від усього. Софія помовчала, посерйознішала. І вже без тіні жарту сказала. Є дві речі, від яких навіть ти не зможеш мене захистити. Від зради і від смерті. Неначе подув холодного вітру промайнув між ними. Арсен міцно обняв Софію, притис до грудей. Не кажи такого. Ніколи не кажи. Ці слова не про нас. Вони між нами не існують. Ні перше, ні друге. Зрозуміла?